SsangYong odkupi twój samochód z bonusem do 10 tysięcy złotych. Pięcioletnia gwarancja i bogate wyposażenie już od 81 500 zł za koreańskiego SsangYonga. SsangYong to więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. We Wrocławiu kulminacja fali powodziowej. Poziom wody jest trochę niższy niż się spodziewano. Szablonnictwo to odosobnione przypadki, mówił w Trójce wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. Do życia wracają placówki medyczne na zalanych terenach województwa polskiego. Przez Wrocław przechodzi fala powodziowa. Według służb poziom wody w Odrze jest nieco niższy od prognozowanego. A o tym, jaka jest sytuacja we Wrocławiu, mówi specjalny wysłannik Polskiego Radia Dawid Grygorcewicz. Sytuacja jest stabilna, choć w dwóch miejscach we Wrocławiu wystąpiły w ostatnich godzinach przesiąki w wale powodziowym. Chodzi o osiedle Wojnów na wschodzie i Marszowice na północnym zachodzie miasta. To właśnie do tych regionów trafia obecnie najwięcej worków z piaskiem. W mieście działają trzy ogólnodostępne punkty, w których po worki mogą zgłaszać się także osoby indywidualne. Jeden z nich zlokalizowany jest przy Stadionie Olimpijskim. Wszyscy się zebrali, ładują worki i transporty rozwożą. Czyli już z 24 godziny będzie na nogach? No będzie, będzie. Ale jest taka potrzeba, to trzeba. Panie, tutaj na potrzeby własne? Tak naprawdę to jedzie na cały Wrocław, bo odnośnie tego, gdzie mamy zapotrzebowanie, to po prostu tam podjeżdżają i zabierają worki. W punktach z workami i z piaskiem pracują przede wszystkim wolontariusze. Pomóc może każdy. Wrocławianie, którzy mieszkają w pobliżu rzek i kanałów, regularnie przychodzą nad wodę, aby upewnić się, że sytuacja jest opanowana. Mówił Dawid Grygorcewicz. Nie kreujmy z incydentów szabrownictwa obrazu całego społeczeństwa, zaapelował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, odnosząc się do obaw związanych z ostatnimi przypadkami kradzieży na terenach popowodziowych. W programie Trzecim Polskiego Radia wiceminister Tomczyk podkreślił, że są to jedynie odosobnione przypadki, które nie odzwierciedlają ogólnej postawy społeczeństwa. Tak jak mamy w więzieniach przestępców, mamy złodziei i morderców, tak w różnych miejscach zdarzają się ci sami, czyli oszuści, złodzieje czy szabrownicy. Tak po prostu jest. Natomiast to są sprawy incydentalne. Wiceminister zwrócił uwagę, że takie zachowanie nie będzie tolerowane i będą wyciągane surowe konsekwencje. Jeżeli policja albo żandarmeria wojskowa, bo mamy takie łączone patrole, złapie szabrowników, to naprawdę nie będzie zmiłuj. To jest do 10 lat więzienia. To są bardzo poważne konsekwencje i na pewno nikogo nie puścimy wolno. Wojsko używa też noktowizji w nocy, termowizji po to, żeby pilnować majątku ludzkiego. Nie oceniajmy społeczeństwa przez pryzmat pojedynczych przypadków, apeluje wiceminister Tomczyk. Wielkie sprzątanie mieszkań, sklepów, instytucji w Głuchołazach w województwie opolskim po przejściu wielkiej wody. Mieszkańcy mówią, że potrzebują wszystkiego. Zaczynamy jak młode małżeństwo, podkreślali lokatorzy jednej z kamienic w Głuchołazach. Już jeden, jeszcze został drugi pokój. No jeszcze tutaj też trzeba będzie, bo to już wszystko też do wyrzucenia, bo tam już widać, w którym miejscu było zalane, nie? Wszystko wyrzucamy, to widać jak na załączonym obrazku, nie? Półtora metra wody, to co jest z meblami? To już jest góra może, no ale to jak mebel? Góra dobra, a dół spuchnie. Lodówka mnie prawie chciała zabić, bo to podniosła woda. Nie mamy dojścia do rodziny, bo od strony, tam za mostem mieszkają, nie mamy jak dojść. Z jednej strony na drugą stronę Białki to jest pół dnia, no a pół dnia to my tutaj coś działamy, zrobimy, że musimy coś zrobić. Od wczoraj trwa sprzątanie też brzegów Białej Głuchołaskiej w miejscu, gdzie woda zniszczyła dwa mosty tymczasowe i budowane. W tym miejscu ma pojawić się most wybudowany przez żołnierzy. Trwa przywracanie placówek medycznych na zalanych terenach województwa polskiego. Jak poinformowało polski oddział NFZ, jeżeli chodzi o tereny dotknięte powodzią, to normalnie funkcjonują szpitale w Głuchołazach, Prudniku, Białej oraz Głubczycach. Robimy wszystko, żeby przywrócić ochronę zdrowia na terenach zalanych w naszym regionie, mówi dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Jarosław Kosty. Proszę pamiętać, że te warunki mimo wszystko, pomimo tego, że woda opadła, one dalej są utrudnione i ciężko nam czasami zmieścić w określonym czasie, natomiast naprawdę robimy wszystko, co możemy. Dalej liczba zespołów ratownictwa ze wsparciem zespołów transportowych funkcjonuje na tych powiatach, które najbardziej ucierpiały. Informacja na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24, a kolejny serwis Trójki o godzinie 11.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

zapowiedź płyty. Raz jeszcze przypomnę i nie tak dawno temu nasza piosenka dnia. Można głosować do jutro do 12 na utwory z zestawu do głosowania na naszą listę przebojów pierwsza trójka. A teraz, zgodnie z zapowiedzią, pomówimy o kulturze co nieco i ponownie trafiamy do Białego Stoku. Formule Biennale funkcjonuje od 2013 roku. Dzięki niemu możemy eksplorować wiele nurtów współczesnej fotografii ze szczególnym uwzględnieniem tej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Terra Cultura. O czym mowa? A o Międzynarodowym Festiwalu Fotografii Białystok Interfoto, który oficjalnie zacznie się już 26 września. 200 artystów i artystek, 30 wystaw, warsztaty, pokazy filmowe i Grzegorz Jarmocewicz, dyrektor Interfoto, który otworzy teraz przed nami festiwalowe wizje. Staramy się oczywiście jak najszerzej, jak najgłębiej opowiedzieć tą fotografią o różnych rzeczach. Natomiast to, co jakby dla nas jest charakterystyczne dla naszego festiwalu, to przede wszystkim to, że my opieramy się o artystów, którzy pochodzą z krajów graniczących z Polską. Więc oczywiście mamy jakieś takie drobne odstępstwa, bo sięgamy po Estonię i Łotwę też, ale czasem się zdarza, że mamy całkiem jakąś egzotyczną wystawę. W tym roku może nie egzotyczna, ale będzie belgijska. Ale główne założenie to jest to, żebyśmy rozumieli sami siebie i żebyśmy ten świat pojmowali w tym naszym wewnętrznym ogrodzie, tak to nazwijmy. W związku z tym też ta myśl, którą w tym roku mamy, która jest przewodnią, jest to forma kolekcjonowania światów. Dosłownie tak to brzmi, kolekcjonowanie światów, a zatem przeglądamy się temu, co nas otacza, bo jeśli uda nam się wszystko nazwać, to będziemy mogli prowadzić pewien rodzaj jakiegoś porządku, będziemy mogli posługiwać się pewnymi nazwami, będziemy mogli zrozumieć nie tylko rozwój historyczny jakiegoś tam nurtu fotograficznego, ale również będziemy mogli zrozumieć sami siebie jako ludzi. Zatem doświadczajmy, spoglądajmy szerzej i pielęgnujmy wewnętrzne ogrody. Program możemy już przeglądać na stronie www.interfoto.pl. Kolekcjonowanie światów to hasło wywoławcze, a fotograficznych ścieżek, którymi możemy podążać na białostockim festiwalu, jest naprawdę bardzo dużo. Wybierzmy teraz kilka z nich. Staramy się, aby festiwal tym bardziej od tego roku się otwierał też na grono bardzo młodych ludzi. Będziemy ubarwiać to muzyką ambientową, będziemy zapraszać ludzi, którzy nie są związani z tą fotografią. Chcemy się jak najbardziej, jak najszerzej otworzyć, ale jednocześnie ten program jest też tak zbudowany, że mamy wystawy różnych właśnie kolekcji, które dzięki temu pokażą nam właściwie artystów z całego świata, artystów, którzy są znani, do których ciężko byłoby dotrzeć albo wejść na wystawę indywidualną danej postaci, bo dzięki tym kolekcjom, dzięki kolekcjonerom, dzięki muzeom będziemy mieli wszystko w jednym. Będziemy mogli to wszystko zobaczyć, doznać i przy okazji to będzie też niesamowite, myślę, doświadczenie. I tak jak wspomniałam, kolekcjonowanie światów to punkt wyjścia do naszej rozmowy, a więc od jakiej kolekcji zaczniemy? Ja bym może zaczął polskiej kolekcji Cezarego Pieczyńskiego z Poznania, który przedstawi nam właśnie zarówno światowej sławy nazwiska, takie, które są podwaliną historii fotografii, ale również te polskie. Będą też zdjęcia anonimowe, co jest bardzo istotne w tej kolekcji. I tu będziemy mogli zobaczyć tak głośne nazwiska jak Berenice Abbott, czy Pierre Molinier, czy Edward Maybridge, czy nawet Nadar, Thomas Ruff, Aaron Saskin, ale również będziemy mogli zobaczyć polskich artystów jak Beksiński, Dłubak, Obrąpalska, która nie często gości przecież na salonach fotograficznych polskich. Te nasze kolekcje, nasze podróże skupiają się właśnie wokół naszych sąsiadów, a zatem będziemy mieli wystawę z kolekcji Muzeum Fotografii w Šilulai, to są szawle na Litwie. Będziemy mieli wspaniałą polską również kolejną kolekcję, kolekcję wrzesińską. To jest przecież tak niezwykła historia, niepowtarzana już nie tylko w Polsce, ale w ogóle zapomniana rzecz na świecie, żeby tworzyć kolekcje miejskie, co oczywiście było kiedyś bardzo preferowane i bardzo potrzebne. Ale nie zapominajmy też o artystkach i artystach indywidualnych. A w związku z tym, że mówimy o różnych światach, to są to światy też takie osobiste, personalne, ukierunkowane na własne patrzenie artystów. Będziemy mieli przepiękną wystawę Ewy Rubinstein, skonstruowaną przez Krzysztofa Jureckiego pod tytułem Śladami istnienia, fotografie z lat 1970-1990. Myślę, że nie muszę nikomu przedstawiać Ewy Rubinstein. To jest tak znana postać, a jednocześnie tak głęboko, daleko oddziałująca na nas wszystkich. Też będziemy mieli inny świat, zupełnie Estończyka, Petera Laurtisa. To jest taki artysta, który zajmuje się bioartem, co też nie jest często spotykane w samej fotografii. Pokaże nam Atlas Niebios na podstawie grzybów, przekaże nam informacje związane z tym, że te grzyby żyją, porozumiewają się, kochają, rozmawiają z nami. I tego typu światy będziemy mieli jeszcze okazję inne zobaczyć. To Międzynarodowy Festiwal Fotografii Interfoto, który startuje już 26 września, a ja cieszę się, że pod naszym trójkowym patronatem i oczywiście zapraszam do Białegostoku. A my przypominamy, że audycja Terra Cultura odbywa się na antenie Trójki w piątki po godzinie 13. Zapraszamy serdecznie do śledzenia tego, co Agnieszka Opszańska proponuje. No oczywiście w programie Dobrego Dnia do cyklu Terra Cultura jeszcze powrócimy. 11.22 na zegarach, no to teraz sięgniemy po płytę, o której już dziś co nieco mówiłem. W zasadzie dwie płyty kończą 40 lat w tym roku, dwie płyty Republiki oczywiście, choć ta pierwsza z wymienionych, czyli 1984, to jest w sumie płyta Nowe Sytuacje, tylko z wersjami anglojęzycznymi tych utworów, które na debiucie się ukazały. No a Nieustanne Tango to jest krążek, który 17 września, dwa dni temu, 40 lat skończył i z tej okazji reedycje najróżniejsze, ponowne wydanie, remastery i tak dalej, to wszystko, co zwykle towarzyszy takim okolicznościom jak 40-lecie. Ostatnio 45-lecie Perfektu się pojawiło na antenie Trójki, no to nie może być inaczej, musimy po Nieustanne Tango dziś sięgnąć. A zatem zróbmy to teraz, szanowni państwo. 11.23 i za kilka chwil skrót serwisu Trójki. Autopromocja.

Fala powodziowa się spłaszcza, ale jest za wcześnie, żeby ogłosić pokonanie powodzi, mówił podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu premier Donald Tusk. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że w akcję pomocy powodzianą zaangażowanych jest teraz 16 tysięcy żołnierzy. W weekend będzie ponad 20 tysięcy. Przez Wrocław przechodzi fala powodziowa. Według służb poziom wody w Odrze jest nieco niższy od prognozowanego. Obniżył się poziom wody w zbiorniku w Mietkowie koło Wrocławia. To dobra prognoza dla poziomu rzeki Bystrzyca i miejscowości leżących nad nią. W Kątach Wrocławskich nadal obowiązuje alarm przeciwpowodziowy, ale poziom wody spada, mówi wiceburmistrz Tomasz Giniewski. Obniżył się około 15 cm, co stanowi dobrą prognozę dla stanu rzeki Bystrzyca. Zmniejszył się również wpływ na zbiornik. Z nieoficjalnych sygnałów dostajemy też informację, że zmniejszy się również nieco zrzut z tego zbiornika. Na terenach powodziowych policja zatrzymała 10 osób za szabrownictwo. Służbę na tych terenach pełni 5 tysięcy policjantów. Polski Czerwony Krzyż kontynuuje intensywne działania na terenach dotkniętych powodzią. W nocy członkowie Grupy Pomocy Humanitarnej PCK dostarczyli 600 pakietów higienicznych, wspierając mieszkańców, którzy wciąż zmagają się z brakiem prądu. Druga grupa została zadysponowana na Wały Marszowice, gdzie dostarczyła agregaty i oświetlenie. Teraz trwają dostawy wody butelkowanej do Oławy. Budapeszt jest gotowy nawet na przyjęcie 9-metrowej fali powodziowej na Dunaju, poinformowały władze stolicy Węgier. Według najnowszych obliczeń hydrologów kulminacja fali powodziowej spodziewana jest w sobotę po południu. Nie ma mieć 8 metrów, już teraz zalane są nabrzeża i tunele przy rzece. A za niespełna pół godziny raport powodziowy Polskiego Radia, wspólna audycja Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Na zegarach 11:32, my do muzyki powracamy. Hooverphonic teraz, Mad About You, to w Trójce. A nasz adres mailowy brzmi dobrego dnia @polskieradio.pl. Jeżeli mają Państwo ochotę się skontaktować, zachęcamy do pisania. Sad About You to 2000 rok, The Magnificent Tree. To płyta, która między innymi ten utwór zawierała, chociaż wiele przebojów innych również też tam można znaleźć, takich jak Jackie Kane choćby, czy Vinegar Salt. To grupa Hooverphonic, dobrze nam znana, także z anteny Trójki. No a teraz czas na, po trzech godzinach już prawie rozgrzewki, bieganie. Biegam, bo lubię. No dobrze, 2,5 godziny rozgrzewki za nami, umówmy się, ale mimo wszystko myślę, że damy radę. Dzień dobry. Dzień dobry, Trójkowi biegacze. Kontynuujemy zaproszenia na wczesnojesienne imprezy biegowe. Katarzyna Machaj, dyrektor działu marketingu Polski Komitet Paralimpijski. Katarzyna, w związku z tym, że znamy się wiele lat, będę mówił do ciebie po imieniu. Tak. Na początku października szykujecie ciekawą imprezę biegową. Jesteśmy w programie biegowym. Co to za impreza? Orlen Paralympic Run, 4. edycja. Ruszamy 6 października na Kępie Potockiej. Na razie takie informacje skrótowe. Zapraszacie, rozumiem, ogół społeczności Warszawy, nie tylko. Tak, jak najbardziej. Impreza ma taki wymiar integracyjny. Chcemy pokazać społeczności, że bez względu na poziom sprawności, jak i niepełnosprawności, każdy może wystartować. Dlatego zapraszamy wszystkich. Wszystkich w rozumieniu wieku, jak i sprawności, o której przed chwilą powiedziałam. Dystans? 2 dystanse, kilometr. W formie marszobiegu i tutaj mogą wystartować również dzieciaki od 1 roku życia, bez ograniczeń wiekowych. Natomiast 5 kilometrów zapraszamy od 14 roku życia i będzie w formule biegu, jak i marszu Nordic Walking Distance. Kępa Potocka ma pewien urok, tam można będzie biegaczom kibicować. Nie tylko kibicować, ale też zapraszamy naszego miasteczka biegowego. Będzie szereg atrakcji, takich jak na przykład dmuchany tor przeszkód, czy pokaz tańca na wózkach, dlatego że nasi najdrożsi partnerzy postanowili nas wesprzeć i wziąć udział w tym, jakby to nie było, święcie sportu paralimpijskiego. Zaprosimy też naszych paralimpijczyków, medalistów. Będzie szansa ich zobaczyć, poznać, a może nawet dotknąć medal. Oni będą startowali w biegu? Niektórzy z nich? Będą startowali, tak, jak najbardziej. Dystans 1 kilometr to taka formuła, w której zapraszamy zarówno wózkowiczów, osoby, które są niepełnosprawne, w kontekście na przykład braku nogi. Również osoby niewidome startują, więc chcemy integrować, chcemy pokazać, że każdy może wystartować, wziąć udział w aktywności bez względu na to, co go w życiu tak naprawdę spotkało. Zapraszała Katarzyna Machaj, a ja zapraszam na konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Rough Radical, produkująca odzież sportową. roughradical.com.pl. Dziś do wygrania bony na 500 zł od Rough Radical. Za 500 zł można się ubrać nie tylko na start w imprezie biegowej. Co trzeba zrobić, żeby taki bon wygrać? Proszę wysłać do nas SMS pod numer 73533 i odpowiedzieć z humorem, swadą, może rymując, na pytanie, dlaczego bieganie jesienią ma urok. Koszt SMS to 3,69 zł. Jeszcze raz numer SMS 73533 i jeszcze raz pytanie, dlaczego bieganie jesienią ma urok. Sponsorem nagród w konkursie jest polska marka Rough Radical, produkująca odzież sportową. roughradical.com.pl. I do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Czyli o godzinie 11.30. Bardzo dziękujemy. To był oczywiście Krzysztof Łoniewski w cyklu Biegam, bo lubię. A teraz Lor na antenie Trójki. Mam nadzieję, że tańczysz na nim. Trafalgar Square, tak śpiewają dziewczyny z zespołu Lore, który coraz lepiej radzi sobie także koncertowo. Mam na myśli oczywiście to, jaką publiczność zbierają, bo to, że świetnie brzmią, świetnie sobie radzą, no to o tym wiemy już od wielu, wielu lat. Queen of Hearts, teraz to Smolik i Kev Fox na zegarach 11.42. Za kilka chwil kolejny odcinek naszej nowej powieści, czyli powieści Doroty Masłowskiej Magiczna Rana. Smolik i Kev Fox na antenie Trójki. To jest ta pora, kiedy sięgamy po kolejny odcinek naszej prozy w Trójce. Przypomnijmy, to Magiczna Rana. Nowa proza w Trójce. Dorota Masłowska, Magiczna Rana. Czyta Klara Bielawka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Wyspy 2. Ciąg dalszy. Najbardziej na wyspach podoba mi się to, że w porcie stoi ogromny, gigantyczny biały statek i niemal na pewno są tam nieziemskie atrakcje. Plac zabaw i polscy animatorzy. Póki co jednak nie możemy iść go obejrzeć, nie znajdziemy noża albo chociaż jakiegoś ostrego szkła, gdyż wujek nie chce kicać ciągle po całej wyspie tak związany jak dziwowisko. Nie chce, by ta cholerna sprawa z cholernymi Albańczykami wiecznie się za nim ciągnęła. Nawet tutaj. Nie chciałby pokazywać się ciągle jako facet, który skacze zamiast chodzić, a na powitanie podaje łokieć. Tak się składa, że pod murem, gdzie przechodzimy, leży akurat dwóch starszych, oplątanych glonami facetów i wujek pyta ich, czy pożyczą nam swój nóż. Jeden nie otworzył nawet oczu, a drugi uchylił je niechętnie jak kot i pokręcił głową. Chłopaki, już wiem, że macie. Wyglądało na to, że wypili dużo darmowych drinków. Mama mówi, że na All Inclusive są zazwyczaj strasznie słabe i w ogóle nie idzie się nimi upić, ale dla nich widocznie były bardzo silne. Jeden miał na spuchniętych nogach wielkie złote adidasy do koszykówki bez skarpetek, przez co wyglądał jak książę i żebrak dwa w jednym. Wskazał wujkowi na swojego kolegę. Nóż był wbity w jego włochatą pierś i trzymała go mała, sztuczna ręka. Wszyscy wydawali się tym zażenowani. Wujek spojrzał na mnie przepraszająco. Tylko nie mów mamie, okej? Poprosił, a ja potaknąłem, zamknąłem oczy i szarpnąłem za rączkę, podczas gdy ten kolega, dotychczas wydający się umarły, jakby teraz się obudził znowu żywy, i od razu zaczął się skarżyć. Wszystko mi mogłeś zrobić, ale mnie zabić? Chrypiał urażony. Z początku myślałem, że nawet do mnie. Tylko dlatego, że krytycznie wyraziłem się o tych cholernych butach, adidasach niezgody. Przestańcie już się kłócić, powiedziała jakaś pani w spódniczce z bananów. Były stare i brązowe. Zaraz będzie burza. Przyniosła im drinki. Parasolki w nich były zmokłe i połamane przez wiatr, a ręce miała jakby całe odarte ze skóry. W rany powtykała sobie jednak dla ozdoby małe listki i kwiatki. Na mój gust, to po prostu nie jest prawdziwe złoto, rozumiesz? Nie licuję z tobą, ani z sytuacją, wyrzekał ciągle tamten. A co to za dzieciak? Syn siostry, powiedział wujek z dumą, podstawiając mi sznurki do przecięcia. Trochę nienormalny. Nazwała go tak samo, jak ja się nazywałem. Wszyscy cmoknęli z podziwem. Ciało wujka pod wiązaniami było rozpuszczone i zrobiły się w nim braki, więc wujek boleśnie syczał, ale widać było, że humor mu wrócił. Dzięki, chłopaki, powiedział. Widać, że nieraz już sobie pomagali. Przybiliśmy sobie piątki, również ze sztuczną ręką, i zbieraliśmy się już do odejścia, by wujek mógł pokazać mi wyspę i byśmy mogli pójść pozjeżdżać na fitness Godzilli, kiedy zobaczyliśmy nagle coś dziwnego. Na betonowym nabrzeżu pojawiła się ręka, próbując czegoś się chwycić, potem sinawa noga z kolanem. Znowu Zoldana, powiedziała z przekąsem ta w spódniczce, wywracając oczami. Obydwie kończyny zaciekle walczyły, by wciągnąć resztę ciała na chodnik. Wszyscy przyglądali się temu męczącemu widowisku bez większego entuzjazmu i nie spieszyli się, by tym rękom i nogom jakoś pomóc czy je ratować. Może by tak ruszył się, który by jej pomóc? Spytał leniwie ten w złotych butach. Etam! Nie lubię jej. A to czemu? Humorzasta. Ratować ją i ratować. Co z tego mam? Nigdy nawet nie podziękuję. Przecież nie gada po polsku. Jak to? To jakaś tam Czeszka czy Chorwatka. Tymczasem na beton wygramoliła się jakaś pani w kostiumie kąpielowym i przykrzywionych okularach. Patrzeliśmy, jak siedzi, jakby ciągle zdziwiona, gdzie w ogóle jest. Wydawało się, że oni wszyscy się tu znają i nie pałają do siebie jakąś wiekopomną sympatią. Wujek mówi, że to dlatego, że jak z kimś już siedzisz tu całą wieczność, to przestajesz mu nawet mówić dzień dobry. To po prostu nie ma sensu. Zawsze jest zawsze. I wszyscy przez to zaczynają lekko działać tu sobie na nerwy. I ta Zoldana, która ciągle się godzinami topi, a potem w nieskończoność wynurza i zaczyna wdrapywać na brzeg, ani już nikogo nie ziębi, ani grzeje. A wręcz czasem chciałoby się podejść i ją tam z powrotem wepchnąć, tylko po to, aby rzeczy potoczyły się nieco innym torem. To jednak też nie ma żadnego sensu. Hej! Krzyknęli z nudów koledzy wujka, gwiżdżąc i wykonując sprośne gesty. Jak dzisiaj woda! Hej, Zoldana! Uratować cię? Ha, ha, ha! Zaśmiewali się. Ona jednak spojrzała tylko na nich niechętnie, jakby doskonale znała tę sekwencję i wyniośle wstała. Odeszła, ciągnąc za sobą jak welon wodorosty i folię rolniczą. Wyglądała jak panna młoda, która idzie na swój jakiś ślub, ale taki, który wie, że się raczej nie odbędzie. W tle sprężynowały nawy morza, czarne i ogromne. Tak to tu wygląda, chłopie, powiedział przepraszająco wujek. Bez urazy. Nagle zobaczyłem w dali mały punkcik, który się przybliża. Z daleka ktoś nadpływa na tratwie, alarmująco krzycząc i machając. Hej, co to za jedna? Pyta wujek, mrugając tym okiem, które ma. Chyba spodziewając się, że na wyspach jest gorąco, ubrała się w sam stanik i rozpięte spodnie i płynie po mnie. Jest sama. Hej, mamo! To ja, mamo! Szybko! Tu jest lepiej, jak w jakimś akwaparku. Chodź! Koniec